lamang ang nagbibigay saya at kulay sa aking buhay. Kahit nagtampo ka, di pa rin nag-iiba. Puso ko'y nakalaan sa'yo lamang. Kahit nasaan ka pa, puso mo'y di nag-iisa. Ikaw lang ang mamahalin magpakailan pa man. Ikaw lamang ang tangi kong mahal. Lamang ka ng puso't isipan ko. Sana'y paniwalaan mo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Hanap ka ng aking mga mata. Hiling ko sana ay magbalik ka o aking sinta. Kahit nasaan ka pa, puso mo'y di nag-iisa. Ikaw lang ang mamahalin magpakailan pa man.